mendi poliki poliki. Poliki poliki. Zu iritsi zinen, ze egunean, ostegun... Bai, ostegun gogoan, ostira, goizean, iruterrita, gaudetan. Ba, eta joan zinen, zuzenean, herrira. Herrira, bai. Eta antziren batzen. Bai, antziren lagun bat, eta... Flipatu. Eta betzen dut, espero... Hombre, beti dago aukera hor, baina nik ez neukan buru. Espetxean, bueno, ba, bere garaian ez izan zen operazio honeko ba, komunikabideetan agertu zana, eta bueno, hor ematen zuen, ba, bueno, ba, ez dakit zinetela, lo peor de lo peor, ez? Nola bizitzen da horreko egoera, egoera bat? Bueno, justo espetxe zartu berria zaude, horrein ingesa de konturatzen asko, baina pixka bat ja hori zer nori pasata gero, ja, orduan. Ba, jori asan nintzen guzti horretaz ez egin deratu, ze gorintzen nintu bederatik egunak ingresotan, espatiora dela gabe, ez ezer, ez egiten duen nu izan behin jotik berarekin, baina gero ja bera ere zegoen, eta orduan iritsi nintzen erako jendekidekin egotera eta hori, baina pasa ziren egun batzuk, eta egia esan horrein dizaudeneko galduta eta denbora batera enteratu nintzen ba, medioetan agertu zen guztiez eta hori. Ezkena, ba, komunikabidek egiten dute nahi duten agurre bizitzarekin, ez? Bi urte espetxean, eman dizue denbora ezagutzeko aski hori zer den sakabanak eta zer den espetxe politika. Bai. Gainera, espetxe barruan dago beste zaokabandek eta bat. Gainera, orain gaude beti binaka, iaia ez dituzu ikusten beste kidea bakarrik zurekin daudela. Eta duan, igual espetxe bat batean daude kide asko, baina ez dituzu ikusten. Bakarrik daude beste kide batekin eta ja, eta listo. Mm. Duan askoz, askoz gehi orain. Isolamendua, ez? Nola gortu den... Ba, ni adidez nengoen isolamendua, baina nengoen kide oza, modularun batean, baina bukaran berdin da. Osa, hori kidea daude beste modulotan eta ez dizute usten ikustea. Eta, eta hori, zaude bakarri zure kiderekin eta... Ja. Ba, bueno, ni egon nahi ze ia bi urte osoak Almerian, eta, joe, urrun, azken finean oso urrun dago, etxetik, eta ez dakit uste dut hori ere psikologikoki eragiten duela, ze igual Madrien zaude eta hurbilago, baina jasotzen duzuna, jasotzen duzun informazioa eta babesa berdina da, ez? Bueno, kaletik eta hori beti, kriston babesa, laguna, familia, beti hor eta informazioa, pues, bueno, baina jakinda gaudela pentsularen beste puntan, ba, eragiten du ere, pentsatzea, ba, urrun, oso urrun zaudela, zaudela kasi Afrikako iparraldean gaudela, Eta gainera Almerian egoera oso gogorra, ez? Bueno, Almerian izan dugu batez ere sanide egin nahi zizkieten miaketen kontura ba, egin genuen sei hilabeteko borroka bat, txapeoan egon ginen sei hilabetez, eta ba hori bai izan da gogorra batez ere ba senidentzako, ez? Araino joatea eta aurrez aurrekorri ez egitea miaketen asuntoarengatik, ba gainera miaketena badakigu ez asmoa ez zela zerbait aurkitzea miaketa horietan baizik eta gu izorratzea. Hori da bilatzen zuten bilatzen zuten aurrek. Espetxetik atera berriak ikusi duzu, ba, bueno, ba, azken hilabete hauetan, azken bi urte hauetan, Euskal Herrian ba, gauzak ere aldatzen joan direla, ba, pauso ezberdinak eman direla kanpoan, baina espetxetan ere pausuak eman dituzte kolektiboaren aurka. Bai, hori, batzutan ematen zuen Euskal Herrian oso gehiela egiten alde eta espetzean kontra. Justo kolektiboen kontra edo hori, bila bizena, gero hori, sakamanak eta barruan. Bai, nik nabaritu dana da, ditugula beti oso gainean. Oso gainean oso kontrolatuta egiten dugu mugimendu bakoitza, idazten dugu gauza bakoitza, telefonoz esaten dugu gauza bakoitza, eta gainera niri pertsonalki gertatu zait, ba, etorri direla nire gana esatera, baina konsciente zara telefonoa interbenituta daukazula, eta ez bazara konsciente, ba, konturatzeko, ez? Eta orduan kontuz hitz egiteko telefonoz, kontuz idazteko, esan, edo zer gauza ezin duzu egin, ba, oso kontrolatuta gaudela guztio, jarraipen oso zehatza egiten dutela bakoitzarekin. Bai, egun osoa zer egiten duzun, irakusten duzula liburu bat, edo egon zarela sakea jolazten, egon zarela zerbait egiten, hori dena kontrolatzen dute, eta... Eta hori, helburu batekin, ez? Bara, gero haiek erabakitzeko, ez dakit nola pasaren zu, edo nola... Gero, gara, hori erabiltzeko zuen kontra. Horrek supatzen dut, ba, askotan ez igual ez da aipatzen ez, baina espetxeak sortzen duen ez ez, eta... Bai, hori da. Zer, bizi modua ez, lasaia da. Bizi modua eraman garria, baina badaude faktore batzu, badaude gauza batzu, berritu dutela estresantea ez, eta bietako da, oza, bietako bat da hori. Badauka, sentitzen dituzula, gainean pila bat. Pila bat, eta horrein, ba, oza, badago pertsona bat bereziki gure gainean, gure gana joaten dena hitz egitera bedozen aitzakirekin eta ba, ezagutzeko pertsonalki bakoitza nolakoa den eta zein den gure jarrera eta askotan zaila da igual ulertaraztea nolakoa den espetxea eta zergatik duen eragina hain txarra pertsonengan. Ez dakit, eskatuko dizuet laburtzea ez, pertsona bati azaltzea. Osti, ezke, espetxea hau da eta ez dakit, hau egiten dizu. Niretzako espetxea da leku itx batea, oso txikia, jende askorekin sartuta eta zarata eta ez dakit. Bereziki hori leku itz bateak sartuta eta ezin zara atera, osea, den... Bai, eta dena oso mugatuta. Dena oso mugatuta eta bueno, nire hasieran gehien inpaktatu ninduna izan zen gauza guztientzako eskatu behar dela baimena. Edo zer gauzatarako behar duzu baimena. Ezin duzu zure kabuz ezer egin. Osea, hortik ja mozten dizute, ez? Eta gero daukazu dena oso baldintzatuta, harremanak lagunekin, familiarekin, dena da, oso murriztuta, kristalak, ordutegia finkatuta, bai, nire ustez, hori ba, harremanak egiten dituztela, ez dakit nola esan du, zaildu edo, zailagoak bihurtu, ez, klar, ez dira batere naturalak, hor, kanpoko ekin ez duzu harreman naturalik, da dena harreman programatuak, ez? Berain programatzen dizkizute, zuk izango dituzun harremanak, zuk izan ditzazkezun harremanak, eta noiz eta nola. Eta hori da oso gogorra. Gero jendeak ematen ditu urteak isolamenduan, urteak eta urteak oso jende gutxirekin, eta ohituta zaudenean pertsona batekin egotera egunean lau ordu, gero joatea tokireki batera eta jende pila batekin egotea, ba, kostatzen da ere, berriz harreman. Batzen duzu harreman hori nola hitz egiteko jenderakin, nola egoteko edo nola... Ara hitz, zure kasuan, zure bikotea ere espetxean dago, egon une batzuetan egon zaete elkarrekin, lortu duzu hori, baina supatzen dut hori kostatu zitzei zuela, ez? Bai, bueno, eske ya ez gaude. Ah, bueno. Bueno, eske, bai, hori, egon gara urte terdi banatuta, bakoitza espetxe batean. Eta, ba, hori niretzat izan da oso zaila, zaude ohituta pertsona, gainera aukeratutako pertsonarekin bizitzen, eta bapaten egun batetik bestera, ez ara bizi berarekin, bizi da zure gandik ez dakizen bat kilometrotara, jasotzen dituzu noizan behin gutunak, batzuk hilabete bateko atzerapenarekin, eta beste batzuk bilabeteko atzerapenarekin, desordenatuta, hilabetean bitan egiten ditugu dein interkartzelarioak, baina oso zaila da, dei hoietan ere, biok egotea maila berdinan edo ez da, egoera berdinan edo oso zaila da kuajatzea dei horretan, ez? Bost minutu, normalen bost minutu baino gutxiago, baienetan deiak ere izorratu nahian, ba, ematen zidaten beste telefono zenbaki bat, behar izena. Orduan gero iristen zen momentua eta deitzen nuen eta ezen hori telefono zenbakia eta ordan ezin nuen deia egin. Bueno, beti deiekin arazoa jartzen, behin eman zidaten etxe pribatu bateko telefonoa. Berari deitu ordez, deitu nuen gizon baten etxera. Bueno, olako deiekin olako mila historia. Orduan beti daude oztopoa jartzen bikoten artean eta izan niretzatko gure harremanarentzako hilabete terdi hori ba, izan da oso gogorra, ez genuen komunikazioa oso zaila zen, ez genuen ongi komunikatzen. Osa, gutun bidez, bai, kontatu dituzu gauzak, baina ezin duzu izan elkarrizketa bat. Eta deietan, elkarrizketa oso motza, batzutan bi minutu terdi edola, eta ja, ordan oso zaila izan da. Ja, azkenean, bueno, lortu genuen autoa, elkartzeko autoa, eta hortik bostilatetara elkartu gintuzten. Eta, bueno, hori ja izan zen la hostia, ez? Lortzea elkarrekin egon alizatea. Baina, bueno, gure kasuan, bai, aurrako, hainbeste denbora ezin komunikatu ongi, ba, ja galduta zegoen. Supatzen dut, momentu horiek oso emozionanteak izango ziela, eta baita ere aurreko egunean antxok deditu zuen eta, bueno, eta zurekin telefonoz hitz egin zuela. Bai, bai, eta jo, orain oso arraroa da ere, zen nik abutzi nuen berarekin dengoela, berarekin bizitzen eta dena, eta orain ba, bueno, ba, bera barruan eta... Badago manifestazio bat, datorren urtarriak 8an, egun horretan bertan ere atortxurrok ospatuko da, elkartasuna, jendeari mugitzeko deia, nola baloratzen da barrutik edo nola hartzen den barrutik horrelako elkartasun keinuak, eta zer uste duzu egin behar dugula gehiago, euskal gizarteak zer egin behar du gehiago, ba, egoera honekin amaitzeko. Beti nabaritzen da, beti zaude irakurtzen duzu garan eta enkarteletan edo ze gauzetan elkartzen dira jendean personalde edo gero batzutan irazten dutenean postalak eta la, eta han oso dela hostia irazten dizutenean. Bai, bai, olako manifestaldia handia daudenean barrutik nabaritzen da. Nabaritzen dugu, ba, nola dauden ere kanpokoa, giroa, beraientzat ere kanpotik ba, beste jende elkartzea, da kristona, nabaritzen dute guztion babesa, eta hori ere iristen zaigu guri, ba, telefonoz, edo gutun bidez, mundu guztia komentatzen du, ba, jende pila bat, eta gero hori ba, bukarian argazkiak, eta bai, gauza horie jasotzen dira gogoz barrutik. Bale, ez dakit hori bigarren galdera zen zer egin behar du euskal gizarteak egoera honekin amaitzeko edo... Ez da, astu inoiz presoan handaudela eta beti ego haien zain eta haiekin eta ez da egit. Bai, elkartasuna dieraztea oso garrantzitsua da barruko entzat eta gero aparte pues, jarraitu behar dela lanean. Lanean eta... Etxera guztiak eduki arte. Bai.